Marian, a ty wiesz, że mamusia kupiła sobie tę nową energooszczędną pralkę? W Media Expert 300 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Z wyborcami w Krakowie spotyka się Prawo i Sprawiedliwość. O czym będzie tam mowa, to wie nasza reporterka. W Krakowie na konwencji jest też dzisiaj Koalicja Europejska. Lider PO jutro opowie o szczegółach powołania Komisji do Spraw Pedofilii w Kościele. Za usiłowanie zabójstwa odpowie mężczyzna zatrzymany w Busko-Zdroju. Nożem ranił jednego z policjantów. W hali Krakowi w Krakowie powinna właśnie rozpoczynać się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. Będzie tam premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz wicepremier Beata Szydło. Na miejscu jest to Jolanta Turkowska. Witaj. Powiedz, witam. Czego będą dotyczyć wystąpienia polityków? Hala Krakowi jest już wypełniona po brzegi. Na miejscu są oczywiście kandydaci, którzy z okręgu numer 10 będą walczyć o mandat europosła. Listę otwiera wicepremier Beata Szydło. Tuż za nią są eurodeputowany Ryszard Legutko oraz wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Na miejscu są też, jak mówiłeś, premier Mateusz Morawiecki oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Bo dzisiejsza konwencja, która jest ostatnią konwencją regionalną przed wyborami, to okazja do podsumowań. Zarówno tego, co partia zaproponowała, co udało się zrobić oraz jakie są plany. Jako pierwszy głos zabierze prezes PiS Jarosław Kaczyński. Po nim wystąpi premier Mateusz Morawiecki oraz jedynka na liście, czyli Beata Szydło. Ja przypomnę, że PiS zainaugurował konwencje regionalne, które są elementem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego na początku marca w Jesionce pod Rzeszowem. Wówczas zaprezentowano 12-punktową europejską deklarację programową, pod którą podpisali się wszyscy liderzy list partii w poszczególnych okręgach. A relacjonowała Jolanta Turkowska. Szczegóły dotyczące propozycji powołania Komisji do Spraw Pedofilii w Kościele Katolickim ma jutro przedstawić Platforma Obywatelska. Zapowiedział to Grzegorz Schetyna podczas konwencji wyborczej w Krakowie. Podkreślał, że aby pomóc Kościołowi w oczyszczeniu z problemu, Komisja musi być niezależna i państwowa. Wyjaśnienia wymaga system ukrywania zbrodni i przestępstw i przestępców. Zdemaskowania tych, którzy krzywdzili i tych, którzy ich kryli i chronili. System trzeba odkryć i, co jeszcze ważniejsze, bezzwłocznie go zatrzymać. Trzeba pilnie zająć się ofiarami przeszłości. Natychmiast zacząć chronić dzieci zagrożone obecnie, a to nie będzie łatwe. Ale trzeba się za to zabrać natychmiast i uważam, że nie ma dzisiaj nic ważniejszego. Lider PO stwierdził też, że jeśli jego ugrupowanie wygra, to prokuratura będzie znowu niezależna, a policja bezpartyjna. Zaznaczył również, że Koalicja Europejska naprawi polską edukację oraz przyzna utracone pensje nauczycielom. Wybory do Parlamentu Europejskiego będą za tydzień. Mężczyzna, który zaatakował policjanta w Busku-Zdroju w Świętokrzyskiem, będzie odpowiadał jak za usiłowanie zabójstwa, poinformował o tym wiceszef resortu sprawiedliwości Patryk Jaki. Mężczyźnie grozi do 25 lat więzienia. Za każdym razem, kiedy ktoś tak będzie się zachowywał, to czeka go stanowcza kara i my już tego przypilnujemy, mówił Jaki w Polsat News. Do ataku doszło wczoraj, kiedy policjanci interweniowali przed supermarketem w centrum miasta. Dwóch mundurowych próbowało obezwładnić dwóch mężczyzn. Doszło do przepychanek. Jeden z nich ranił policjanta nożem, między innymi w plecy. Drugi z zatrzymanych to, jak się okazało, buski radny. Nie podano jednak jego danych. Po przejściu nad Polską burz i ulewnego deszczu strażacy interweniowali ponad 280 razy. Takie informacje podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Minionej doby pogoda najbardziej dała się we znaki mieszkańcom Mazowsza. Tam strażacy musieli interweniować ponad 110 razy. Także dzisiaj będą pojawiać się burze. W tej chwili nie ma jednak żadnych ostrzeżeń od synoptyków. Znowu jest drożej na stacjach benzynowych. Paliwa podrożały na Białorusi. To kolejna podwyżka. Podobnie jak wcześniej, cena benzyny i oleju napędowego wzrosła o 1 kopiejkę, czyli niecałe 2 grosze. Białoruski koncern naftowy wzrost cen paliw argumentuje wzrostem cen dostarczanej z Rosji ropy. Zwraca uwagę, że od początku roku importowana ropa podrożała niemal o 1/5. Tymczasem paliwa na stacjach benzynowych podrożały o niecałe 8%. W tym roku to już 13. podwyżka cen paliw. Media wyliczyły, że w sumie od początku ubiegłego roku benzyna i olej napędowy drożały już 40 razy. Niemal za każdym razem o 1 kopiejkę. Dlatego kierowcy nie zauważają tych

places. Słychać było, że koncertowe to nagranie Dancing with Mr. D, a oczywiście ten niezniszczalny to Mick Jagger. Nie wiem, czy Państwo widzieli w sieci być może ten filmik, jak on, nie wiem, trenuje, ćwiczy, czy po prostu pokazuje, w jakiej jest formie już po opuszczeniu szpitala. Niesamowity gość, no i jego koledzy też. Ale nie dlatego przyniosłem to nagranie, albo nie tylko dlatego, ale również z powodu ukazania się kolejnej kompilacji nagrań Stonesowych, kompilacji bardzo ładnie wydanej, zatytułowanej króciutko Honk. No i tu mamy, no właśnie, co my tu mamy? Mamy teoretycznie dla fanów Stonesów zawracanie głowy, no bo na dwóch dyskach, mówię o edycji CD, zbiór piosenek, które każdy fan tego zespołu gdzieś tam na różnych płytach ma. To jest ten okres nie najwcześniejszy, troszkę później jest i Start Me Up, i jest oczywiście Tumbling Dice i jest Fool to Cry. No, cała masa. Na pierwszej płycie jest tytułów 18, na drugiej podobnie. Wielkie, wielkie utwory. I to jest przyjemność, no bo to jest świetnie wydane, czyściutko brzmi, podkręcone tu, gdzie trzeba. No, ale jak powiedziałem, fani i tak to znają na pamięć albo mają. No, ale takim smakowitym dodatkiem jest trzecia płyta, na której wybrano 10 wykonań koncertowych Stonesów. I to jest przyjemność, skonfrontować to, co znamy ze studia, z tym, jak to brzmiało na koncercie. A znając pietyzm, z jakim producenci Stonesów podchodzą do nagrań live, no to wiadomo, że to brzmi doskonale, tak jak choćby przed chwilą Dancing with Mr. D. A więc nie pominę tej okazji, żeby Państwu przedstawić jeszcze dwa wybrane utwory z tego trzeciego dysku, tego koncertowego, no bo myślę, że to nawet jeśli znamy, to posłuchamy z przyjemnością raz jeszcze. A co będzie? Będzie She's a Rainbow, a potem Dead Flowers. To jest wycieczka Stonesów w krainę country. Mało tego, towarzyszyć im będzie, co świadczy o otwartości Jaggera i kolegów na inną muzykę, nie tylko ten ich ukochany rock, blues i tak dalej. Towarzyszyć im będzie wielki gwiazdor muzyki country, Brad Paisley. Stones, Brad Paisley i Dead Flowers. Każde dziecko wie, że Stonesi poradzą sobie z każdym gatunkiem, więc z country nie było problemu. No oczywiście pomocą tutaj wykazał się Paisley, który jest znakomitym gitarzystą i gdyby postawić popularność Stonesów i Brada Paisleya w Stanach, no to oczywiście nie byłoby porówno, ale bardzo wielu Amerykanów Brada zna doskonale. W Polsce byłoby gorzej, podejrzewam, że rozdziawiona buzia i duże oczy. Jak pan mówi, Paisley? Nie znam. No szkoda, bo to znakomity gitarzysta, kantrowiec o dużym dorobku, no a Stonesi oczywiście legenda. Ale skoro już Brad Paisley wystąpił ze Stonesami, to niechże w piosenkach bez granic pokaże się również w materiale zupełnie własnym. Więcej się nie zmieści, no to jedną piosenkę, chociaż pewnie wrócę do niego, a na razie Brad Paisley i Southern Comfort Zone. Oh, Brad Paisley tęsknił za swoim domem w Tennessee, a więcej pewnie usłyszymy go w którejś z moich audycji, bo uważam, że nie należy zapominać o gwiazdach, które no, u nas jakoś nie bardzo są w tym najbardziej atrakcyjnym obiegu. A teraz absolutnie w atrakcyjnym obiegu jest Jan Chojnacki, który na żywo w studiu już zasiadł. Dzień dobry. Dzień dobry. No żywość, tak, to potwierdzam. A ten obieg, no co miałeś na myśli? No, że w obiegu, że przychodzisz, nadajesz, piszą listy, słuchają, po prostu. Ale w obiegu to, wiesz, to lepiej się mówi, że coś dobrze schodzi. Czy uważasz, że ja dobrze schodzę? Ja nie użyłbym tego określenia i będę się trzymał obiegu, ale jak chcesz, to możesz o sobie mówić w dowolny sposób. No dobrze. A teraz po tej miłej gawędzie chciałem ci zadać osobiste bardzo pytanie. Mianowicie, no, znamy wszyscy twoją fascynację saksofonem. Lubisz saksofon jako instrument, przedmiot, rzecz estetyczną. No i jego brzmienie również tak. Warto wymienić. A jaki masz stosunek do tak zwanych sekcji dętych, które... Bardzo trąby lubię. Lubisz? Tak. No to tutaj myślę, że pierwszy punkt mojego kącika powinien wypełnić twoje lubienie, bowiem wystąpią The Texas Horns. To jest trzyosobowa sekcja dęta, bardzo wzięta, że tak powiem, w amerykańskim systemie nagraniowym. No, grywali i nagrywali ze wszystkimi, nie będę ich wymieniał, ale od czasu do czasu nagrywają własną płytę. To jest chyba drugi ich album firmowany właśnie nazwą The Texas Horns. No i oczywiście nie wypełnili tego albumu wyłącznie własnym trąbieniem. To są dwa saksofony i jedna trąbka. Tylko uzupełnili to brzmienie tych dęciaków no, różnymi innymi instrumentami, które obsługują słynni koledzy. Że wymienię na przykład Roniego Earla, Ansona Vandenberga, czy Johna Del Toro Richardsona, a także zaangażowali kilku wokalistów z Curtisem Salgado na czele. No w sumie bardzo przyjemna, godna polecenia płyta, która nosi tytuł Get Here Quick. I na początek taki utwór, który nawiązuje do tytułu też tej płyty. Better Get Here Quick, The Texas Horns. The Texas Horns potrąbili. Ładnie potrąbili? Ładnie, bardzo mi się podobało. Oczywiście, że tak. Wspominałem, że do nagrania tego albumu pozapraszali sobie różnych miłych gości. Nie wspomniałem Garego Nicholsona, którego też zaprosili, a Gary Nicholson to jest jeden z najbardziej wziętych teksańskich autorów przebojów, że tak powiem. No oczywiście przebojów w cudzysłowie, bo teksański przebój niekoniecznie musi być przebojem z listy Billboardu na przykład, a tym bardziej z listy no, naszych ulubionych przebojów. Gary Nicholson współpracował przede wszystkim i zdobył dwie nagrody Grammy z Delbertem McClintonem, moim ulubionym wokalistą, no a poza tym z całym zastępem różnych innych słynnych wykonawców. I nagrywa też sam własne płyty. Właśnie ukazał się album Garego Nicholsona zatytułowany The Great Divide. Słuchaj, przepraszam ci przerwę, ale jestem skłoniony do tego powracająca korespondencja. Co sądzimy o nowej płycie Rammstein? Ale, znaczy my... Ja i ty. Bo ja to nic nie sądzę, bo nie znam nowej płyty. Nie znasz. Ale wczoraj przez pół godziny byłem świadkiem tych zmagań w Izraelu, tych piosenkarskich. Kto tam się zmagał? No piosenkarze z Europy i z Australii. A co tam jest? Tam jest Izrael i to jest miasto chyba Tel Awiw i tam jest duża sala i w tej dużej sali był finał piosenkarskiego turnieju europejskiej telewizji. No nieważne, w każdym razie tam wystąpił jeden taki zespół, chyba on był, nie, może był ze Szwecji na przykład, albo gdzieś tam z takiej okolicy dziwnej, czy albo z Islandii i grali jak Rammstein. To tak mi się skojarzyło. Nawiązałeś. Tak, nawiązałem, tak na okrągło. No ja troszkę słuchałem tego Rammsteina, on jest bardzo po niemiecku, ale jest Rammsteinowy, czyli w sumie w porządku. A, bo teraz z kolei ty nawiązałeś do Rammsteina. Do nowej Rammsteina, tak. No dobrze. Ale nie było go, podejrzewam, tam, gdzie ty oglądałeś, bo ja nie oglądałem. O, to żałuj, że nie oglądałeś, bo to było bardzo zabawne. No to ja wrócę do Garego Nicholsona i żeby on zaśpiewał. To będzie piosenka o narodzie amerykańskim. Bardzo dosyć znaczący tekst. Taki tytuł już coś sygnalizuje. Immigrant Nation. Gary Nicholson. We're an immigrant nation. That's what we are. That's the way we made it. That's how we came this far. We stand for freedom. For all men, we're an immigrant nation. Brother, come on in. We all sailed here from across the sea to a land of freedom and opportunity. We built it up, made it our own, so that sweet liberty have a home. We're an immigrant nation, you and them and me, all faiths and races in the land of the free. We stand with each other, brother to brother. That's the way we made it. We're an immigrant nation, and you can build a wall so high nobody will ever get in. But you can build a wall so high it will hold our very soul in. We're an immigrant nation under God's many names. For the love of this country, we all pray the same. We stand with each other, brother to brother. That's the way we made it. We're an immigrant nation. We stand for freedom for all men. We're an immigrant nation. Brother, come on in. Tak mi się wydaje, kiedy słucham tego typu pieśni amerykańskich artystów, w pierwszym odruchu, że to takie slogany, które powtarzają w kółko, że to już jest wyświechtane i wszyscy wiemy, że każdy by chciał, żeby była wolność i żeby było wszystkim dobrze, ale mam wrażenie, że to w tych Amerykanów wsiąka. Ta taka prosta prawda i powtarzające się te słowa o tym, że jesteśmy z różnych matek, z różnych krajów, ale nasz kraj i tak dalej, i oni jednak funkcjonują. Jeszcze do tego dochodzi taka charakterystyczna cecha tych autorów i wykonawców amerykańskich, że oni często piszą i wykonują piosenki o miejscach, w których żyją. Po prostu. Tam i o tych Teksasach, i o tych Luizjanach, i Kaliforniach, i nawet jakichś Nebraskach i tak dalej. Ale to nie jest takie, że oni są antystanom, tylko oni lubią te swoje. A nie próbują tego odgraniczać. Mało tego, nie wiem, czy zauważyłeś, będąc w Ameryce, jak często kompletnie poza świętami wielkimi, 4 lipca, oni mają flagi powieszane przed domami swoje własne. No właśnie, a w mojej wsi, jak były te nasze największe święta teraz majowe, to patrzę, tych domów tam w tej mojej wsi jest z 200, a flag było z 5. No spora, no, a flag 5. Dlaczego? Może drogie są flagi, nie każdy mówi. Ale nie są drogie sercu. To jest... No to jeszcze raz Gary Nicholson, który od czasu do czasu, a konkretnie to te 2 razy mu się tak zdarzyło, wypuszcza płytę pod pseudonimem Whitey Johnson i podszywa się pod takiego, no w zasadzie nieistniejącego czarnoskórego bluesmana, który siedzi na przyzbie skrzypiącego ganku i, no i gra tam różne takie starożytne niby utwory. One wcale nie są starożytne, bo sam Gary Nicholson je wymyślił. I teraz ukazała się płyta Gary Nicholson Presents Whitey Johnson. Ja się bardzo ucieszyłem, bo to jest drugi taki album. Jest na razie jeden numer dostępny w sieci. Ja ten numer natychmiast kupiłem i chciałem go Państwu zaprezentować. Ale się okazuje, że kupiłem numer, który zawiera 3 minuty 40 sekund ciszy, więc myślę sobie, nie będę Państwu zawracał. No trochę przepłaciłeś. No właśnie muszę się zorientować, o co chodzi. W związku z tym musiałem się udać do poprzedniej płyty Garego Nicholsona z Whiteyem Johnsonem i teraz będzie piosenka Memphis Women and Chicken. Some good to eat. I'm hungry for some loving and some fried chicken that goes down greasy, finger licking. I know just where to go. There's a woman I know. She shakes it up a lot and lets it simmer real slow. Memphis women and fried chicken. Memphis women and chicken. Memphis women and fried chicken. Memphis women and chicken. Over on Union, there's a good old gal. She can smoke it big. She can fry some fowl. She got biscuits in the oven, cornbread in the pan. I get by to see her every chance I can. Catch a whiff when I turn the corner. My mouth starts to water and I'm a goner. Memphis women and fried chicken. Memphis women. the bluff makes a living making pies. Got the chocolate-covered fingers, dark blueberry eyes. Got that light powdered sugar sprinkled all in her hair. Her apple turnover is beyond compare. When it's hot, late, and sticky, and you want some cool and sweet, she keeps her handle cranking on a homemade ice cream. Memphis women and fried chicken. Memphis women and chicken. Memphis women and fried chicken. Memphis women and chicken. No i na koniec jeszcze jeden Teksańczyk, bo sami Teksańczycy dzisiaj byli w tym moim kątku. To będzie Jimmy Vaughan, który też o kobiecie coś przytoczy. Słuchaj, a ten Tel Awiw to było to miejsce, gdzie nasz zespół ludowy poległ? Bo teraz dlaczego będzie poległ? No po prostu się nie zakwalifikował. To bardzo dziarsko wystąpił i pięknie pewnie. Tego nie widziałem, więc nie mam stosunku. Czyli w sumie był moralnym zwycięzcą. Jak zawsze. Silly Dilly Woman to tytuł piosenki, którą wykona Jimmy Vaughan. A zanim wykona, to my z panem Janem powiemy państwu dziękujemy bardzo za listy, dziękujemy za słuchanie i mam wrażenie, że za tydzień będziemy znowu. Tak, bo też będzie niedziela i nie będzie Tel Awiwu. Do usłyszenia. Crazy, crazy.